15 sierpnia, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o uroczystościach na Jasnej Górze, jednych z najważniejszych dla chrześcijan w Polsce. Wrócimy też na Błonia Stadionu Narodowego. Tam trwa piknik z okazji Święta Wojska Polskiego. Ponad 140 imigrantów przez 4 dni czekało na statku na decyzję i ta w końcu zapadła. Jednostka wpłynęła do portu na Malcie. Około 100 tysięcy osób z całej Polski wzięło udział w uroczystościach na Jasnej Górze. Obchodzone od V wieku w niebowzięcie Najświętszej Marii i Panny to jedno z najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń w częstochowskim klasztorze. Pielgrzymi pieszo w upale przemierzali w ostatnich dniach wiele kilometrów. Były także pielgrzymki rowerowe, a nawet na rolkach. Mieszkańcy Bełchatowa na Jasną Górę biegli. Udało nam się, cali i zdrowi dotarliśmy do Częstochowy. Biegliśmy w sztafecie, niektórzy po 20 kilometrów, 25, inni 5. Biegniemy tutaj po to, żeby godzić się z Bogiem. Przyjechaliśmy z Gniezna. No to jest niezwykłe miejsce i tyle zawdzięczamy Panu Bogu, że jesteśmy praktycznie co roku. Wszedłem z pielgrzymką z Białej Podlaskiej i jest to moja pierwsza pielgrzymka. W polskiej tradycji 15 sierpnia to także święto Matki Bożej Zielnej. Tego dnia podczas nabożeństw święci się kwiaty i zioła, modląc się o dobre plony. W Krakowie zorganizowano konkurs na najpiękniejszy bukiet. Można było podziwiać prawie 400 kompozycji. Bukiet pięknie pachnący i ten tradycyjny bukiet ma mieć 80 ziół. Czy tutaj się znalazło 80 roślin? Myślę, że nawet więcej. Wie pan co, nie liczyłam, nie było czasu przy dwójce dzieci, ale ogólnie myślę, że nawet więcej, około setki albo i nawet więcej. Zapach niebywały. O to chodzi tak naprawdę w tym święcie, żeby zapach, kolor, wszystko przyciągało do tego bukietu. Orawa hyżne, Małopolska pachnie ziołami, a orawa pachnie szczególnie. Wszelkiego rodzaju mięty. Mamy dalię, czyli po naszemu gergunię, mamy bylice Boże Drzewko, chłopsko i babsko, mamy leszczynę. Część pochodzi z ogrodu, a reszta z pól. Według tradycji zioła, kwiaty i zboża do bukietów powinny być zbierane dziś o świcie, ale większość gospodyń swoje bukiety przygotowuje wcześniej. Prawie 50 pojazdów wojskowych i ciężkiego sprzętu stoi na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Trwa tam piknik rodzinny pod hasłem Służymy Niepodległej. I jak się okazuje, wśród Polaków nie brakuje zainteresowanych militariami. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, opowiedz dokładniej, co możemy zobaczyć na tym pikniku. Uczestnicy tegorocznego pikniku wojskowego mogą podziwiać nie tylko sam sprzęt, ale też przede wszystkim porozmawiać z samymi wojskowymi i zapytać się ich o interesujące kwestie. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszą się czołgi. Dowódca jednego z Leopardów 2A5, kapral Mariusz Makowski, przyznał, że nie brakuje chętnych, aby wejść do środka tego pojazdu. Na tłum ludzi nie możemy narzekać. Musimy jakoś to kontrolować, bo byśmy nie dali sobie rady. Praca w ogóle w wojsku to jest, można powiedzieć, tylko praca czy pasja? I praca, i pasja. Trzeba to lubić, bo jak na przymus, to długo się tak nie popracuje. Każdy z odwiedzających czołg mówi, że jest mało miejsca. Nie wiem, my się chyba przyzwyczailiśmy, bo nam tyle, ile jest, to odpowiada. Oczywiście sam sprzęt wojskowy to tylko część atrakcji, które czekają tu na każdego, kto się pojawi. Wśród dodatkowych atrakcji jest także strzelnica kontenerowa, saperski tor przeszkód oraz miasteczko militarne dla najmłodszych. Całości towarzyszy koncert, na którym grają artyści z klubów wojskowych. Dawid Grygorcewicz, Błonia, Stadion Narodowego, piknik wojskowy. Dziękujemy za relację. Po 4 dniach oczekiwania statek, na pokładzie którego jest ponad 140 imigrantów, został przyjęty przez Maltę. Uchodźcy trafią w sumie do 5 unijnych krajów. Taki jest finał długich negocjacji i akcji koordynowanej m.in. przez Komisję Europejską. Szczegóły w relacji Piotra Kowalczuka. Aquarius, ratowniczy statek niemieckiej i francuskiej organizacji pozarządowej, w piątek i sobotę podjął migrantów z 2 łodzi u brzegów Libii. Władze libijskie nie zgodziły się przyjąć migrantów, więc Aquarius popłynął w kierunku Malty. Władze Malty i Włoch odmówiły przyjęcia statku. Wczoraj po długich negocjacjach koordynowanych przez unijnego komisarza migrantów zgodziły się przyjąć Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Luksemburg. Dlatego władze maltańskie udzieliły Aquariusowi pozwolenia na wpłynięcie do Valletty. Koordynator akcji ratunkowych statku powiedział, że z powodu polityki włoskiego rządu, który nie wpuszcza do włoskich portów statków organizacji pozarządowych, w czerwcu i w lipcu na Morzu Śródziemnym utonęło 700 osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce o 18.

Hello everybody! Come on, clap your hands like this. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Panie, Ty jesteś dobry i Twoje miłosierdzie trwa na wieki. Hallelujah. We are Chester Burke Jr. and Company talking about the Lord all the way from Washington, D.C. Przyjechaliśmy do Was z Waszyngtonu, z D.C. i będziemy mówić o tym dobroci i miłosierdziu Boga dla Was. And we are so happy to be with you all and to share the sounds of gospel music with you all right here in Warsaw tonight. I bardzo cieszymy się, że możemy być dzisiaj z Państwem i dzielić brzmienie muzyki gospel właśnie tutaj w Warszawie. Hallelujah. We're going to keep the praise going. This next song says, every praise is to our God. Będziemy utrzymywać ten koncert w tonie uwielbienia i następna piosenka nosi tytuł Każda chwała, wszelka chwała należy do naszego Boga. Hallelujah. Come on, raise your fist in the air like this. We're going to declare that every praise belongs to the Lord. Every word of worship. We're going to be on one accord tonight as we give God what he deserves. Hallelujah. Here we go, say every praise. To our God. Every word of worship. With one accord. Every praise. Hallelujah. We sing hallelujah to our God. Śpiewamy alleluja do naszego Boga. Because he is so mighty. Ponieważ on jest tak potężny. He is so awesome. Tak wspaniały. If you believe he is mighty and he is awesome, come on, just make some noise and worship. Jeżeli wierzycie tutaj, że on jest potężny i wspaniały, zróbcie jakiś tutaj głos i hałas. Hallelujah! Woo! He's mighty. Hallelujah. This next song says, what a mighty God we serve. I ta kolejna piosenka mówi o tym, jak potężnemu Bogu służymy. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. Aniołowie kłaniają się przed nim. Niebo i ziemia adorują go. This song says, Lord, you're mighty. I ta piosenka mówi po prostu o tym, Boże, ty jesteś potężny. Hallelujah. We bless the name of the Lord, for he is mighty, he's strong, he's omnipotent, he reigns from heaven and earth. Hallelujah. We bless his name. We'll forever declare it, we'll forever proclaim it, and we decree that he is mighty. Say, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Say, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Say, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Glory above the heavens. mighty God, what a mighty God we serve. What a mighty God, mighty God, mighty God we serve. Angels, they bow before the mighty God we serve. Say, Lord, you're mighty, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Hey, Lord. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Hallelujah. God is mighty. God is mighty. God is mighty. Bóg jest potężny, potężny, potężny. This next song talks about God's awesomeness. Ten kolejny utwór mówi o Bożej niezwykłości. There's an old song in the church in America that we sing, "Our God is the awesome God, He reigns from heaven above." Jest taka stara piosenka, którą śpiewamy w kościołach w Ameryce i mówi o tym, że nasz Bóg jest niezwykłym Bogiem i On rządzi z miłością, mądrością i mocą. Yes, God inhabits the praises of His people. And all of the songs that we're singing about go straight up to Him. We're talking about His goodness, talking about His mightiness, talking about how awesome He is. I Bóg mieszka w chwale swego ludu. I wszystkie te dźwięki, które tutaj śpiewamy, idą wprost do Niego i opowiadają o Jego miłości, o Jego potędze i Jego niezwykłości. Yes, so if you all believe that God is awesome, worship the Lord with us in this next song. Więc jeżeli Państwo uważacie razem z nami, że Bóg jest niezwykłym Bogiem, czujcie się zaproszeni, żeby uwielbiać z nami Jego imię. Hallelujah. Come on, just wave your hands all over the room as we give God what He deserves. He deserves our worship. He deserves our praise. He's a mighty God and we exalt Him and we acknowledge Him for who He is. He's awesome. Here we go. We love you, Lord. Hallelujah. We love you, Lord. There's none like you. We bless your name. We bless you. We bless you. Here we go. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever He'll reign. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Yeah, yeah, yeah. My God is awesome. Heals me when I'm broken. My strength where I've been weakened. Forever He'll reign. Here we go. My God is awesome. Awesome. Hey, say awesome. Awesome. Awesome. The whole world. Giver of salvation. By His stripes I'm healed. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Come on and praise His holy name. Yes, Lord, my God is awesome. Hey. said, he's holy, he's holy, he's holy, he's holy, he's holy, he's holy, he's holy, he's holy, awesome, awesome. Come on, lift your voice and declare it, yeah. Praise his holy name. Hallelujah. We praise his holy name, for he is awesome. Amen. Uwielbiamy jego święte imię, ponieważ on jest potężny, niezwykły. Amen. This next song, we're going to have a little bit of gospel church. Na tym kolejnym utworze będziemy mieć trochę takiego odczucia na prawdziwego gospel kościoła. We praise God for his awesome power, not only for who he is, but for the fact that he gives us joy. Więc uwielbiamy Boga nie tylko ze względu na to, kim on jest i w jego niezwykłości, ale również dlatego, że daje nam radość. And he gives us life and life more abundantly. I daje nam życie i to życie w obfitości. So we ask you to clap your hands and get with us as we talk about the Próbujcie joy of the Lord. Hallelujah. Wstać, jeśli chcecie. I doświadczmy trochę tej radości w Panu. I come to you, my life, through eternity. I did not come to begin. wiadomo, jak ja czuję ten hat. Dalej spróbujcie zaklaskać. Clap your hands like this. Hey. Hey. I got joy in my soul. God is in control. I got Satan on my trail. But I'm singing all is well. He's attacking every day, yeah. And I'm watching while I pray, yeah. No matter the attack, I won't turn back this means. This means war. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, this means. This means war. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, this means. This means war. Oh, I plead the blood. Healing in the blood. I plead the blood. Hey, salvation in the blood. I plead the blood. Verse 2 says, been through the storm and the rain, woo! But the blood still stays the same. No matter what's going wrong, my war clothes are on. I might be in a daze, but you can't have my praise. No matter the attack, I won't turn back. This me. Say you can't have my family. You can't have my family. You can't have my increase. You can't have my increase. You can't have my breakthrough. You can't have my breakthrough. Here we go. Everybody clap your hands. Hey, I said, I don't know what you come to do. I come to stomp my feet. I come to lift him up. I come to clap my head. My head. I come to clap my head. My head. I come to clap my head. My head. go. This beat. This beat. To oznacza wojnę. The devil can't have my family. Szatan nie może mieć mojej rodziny. The devil can't have my increase. Nie będzie miał mojego wzrostu, mojego polepszenia. The devil can't have my breakthrough. Nie będzie miał mojego przełomu. Because God is the greatest power, we shall not be defeated. Ponieważ Bóg jest największym autorytetem i największą mocą, nie będziemy pokonani. Somebody shout to God, hallelujah! Więc zakrzyknijcie ze mną, hallelujah! Yes, Lord, hallelujah! Woo-hoo! Yes! We come and declare that God, you are great, and there's no one above you. We give you the glory. We bless your name forever. Yeah. Here we go. You're the great God. You're the great God. You're the great God. You're the great God. Oh yeah, you're the great God. You're the great God. Hey, say you're the great God. You're the great God. Declare your greatness. We declare your greatness. We declare your greatness. We declare your greatness. We declare your greatness. In this place. We declare. Hey, you're the great God. You're the great God. Yes, you are. You're the great God. You sit high and you look low, you're the great God. God, great God. Hallelujah. We will declare his greatness in this place and everywhere we go. We will declare and tell the world that he is a great God. Będziemy ogłaszać wspaniałość Boga w tym miejscu i gdziekolwiek nas nogi zaniosą. Będziemy zawsze ogłaszać, jak wspaniałym i potężnym Bogiem on jest. And because he's so great, we are, as his people, we want to strive to be more like him. So this next song says, God, we want you. I ponieważ on jest tak wspaniały i potężny, my pragniemy tego, by stawać się coraz bardziej jak on. Dlatego ten kolejny utwór mówi o tym, chcemy Ciebie. Hallelujah, we want you. Nothing else will do. Nothing else will do. But we want you, Jesus.